dostum, artık çaresini bulmamız gerek. Artık çaresini bulmamız gerek. Bizi bize düşman eden öfkeyi, eden öfkeyi içimizden çıkarıp atmamız gerek. İçimizden çıkarıp atmamız gerek. Bitsin acımız, bambaşka yarınlar kurmamız gerek, kurmamız gerek. Bambaşka yarınlar kurmamız gerek. Var olan gerçeği görmemiz gerek. Sebep ne kavgaya, kinimiz kime, kinimiz kime, kanayan yarayı sarmamız gerek. Kanayan yarayı sarmamız gerek. Duygumuz ayrıdır, inan ki dostum, inan ki dostum, katıma katıma gülmemiz gerek, gülmemiz. Bitsin acımız, bambaşka yarınlar kurmamız gerek, gerek, kurmamız gerek. Bambaşka yarınlar kurmamız gerek, katıla katıla.